bodegonda, nena María, qué manía tiene moito. Dir facer pollo malí. Cando velliño do acordeón bota unhas pezas, os mozos petan nas mesas. Vai a troula que se arma ali. E a nena María pide de favor, baila de conmigo o son do acordeón. Baila María, va, baila meu corazón, quero bailar contigo este danzón. A mí gosta me bailar, bailar ben arriba, niño, sentir un atesar no teu corazón, siño. Baila María, va, baila meu corazón, o miño do bodegón, que un pouquiño chistón. Por eso bebiño non para coa coredeo. Baila María, va, baila meu corazón. Sempre hai un celoso que colle rabieiras. Lle digo, miramos o María, vai con quen que irá. Baila María, va, baila meu corazón. Quero bailar contigo ese danzón. Que las pernas tan en María dicen tanto cada día, que a peña nos ha ido allí. Y el alista coma un pemento, un escote farturento, faite quedar sin alento, cando olla para ti. Y a nena María de favor, baila de conmigo o son do acordeón. Baila María, va, baila meu corazón, quero bailar contigo este danzón. A mí gosta de bailar, bailar ben arriba, niño, sentir un atesar do meu corazón, niño. Baila María, va, baila María, va, baila meu corazón. Sempre hay un celoso que colle rabieira. Lle digo, miramos su María, vai con quen que irá. Baila María, va, baila meu corazón. Quero bailar contigo ese danzón. Continuamos con Xil Ríos hasta que acabemos o seu disco O Son da Alma. Baila María, baila. Outra das reportaxes que tiña aquí preparada para todos vostedes é titúlase Na procura dos mercaderes púnicos, un ambicioso proxecto arqueolóxico que estudará na lanzada os intercambios comerciales en Galicia na antigüidade. Será unha das excavacións do ano en Galicia. Pero eso deixaremoslo para outra ocasión, e agora o que queremos é darlle en estes pouquiños minutos que nos quedan hasta rematar o noso programa algunhas informacións que nos chegan na redacción con respecto, por exemplo, a Iván Campos, Iván García Campos, que gaña o 28º Premio Eduardo Blanco Amor de novela, O imposible de desatar. Trátase dunha obra centrada na sociedade actual. O escritor Iván García Campos fíxose co 28º Premio Eduardo Blanco Amor de novelas. A organización do cal recaeu este ano no Concello de Poio. A obra gañadora, como acabamos de decir, O imposible de desatar, é, en palabras do xurado, un retrato da cara oculta da sociedade actual, dos conflictos persoais da sociedade e da incomunicación. Os membros do xurado valoraron especialmente o carácter innovador no tocante ao estilo e ás técnicas narrativas. Iván García Campos insístenos tamén na importancia do estilo nesta obra. Se te preguntan de que vai Pulp Fiction, en realidade o tema é moi sinxelo, moi breve. O importante é como está contado. Con esta novela pasa o mesmo. O asunto é saber como está contado. Outra noticia. 5 productoras acudirán ao mercado da televisión de Cannes. É o mercado europeo dos contidos e formatos para a pequena pantalla. Amparadas baixo o paraugas do Cluster Audiovisual Galego, Filmanova, a voz audiovisual Perro Verde Films, Ficción Productions e Filmas, acudirán o vindeiro luns a unha nova edición do MIP-TV, ou o que é o mesmo, o Mercado dos Formatos e Productos para a Televisión, un encontro que se desenvolve no Palais de Festival de Cannes, que contará coa participación de 15.000 profesionais de todo o mundo. A cita é imprescindible para facer contactos de vendas e de compra. A Televisión de Galicia tamén acode coa delegación galega. Outra máis. Ernesto Chao recibe o premio de honra do Festival de Cannes, que non é o mismo que Cannes. Víctor Fábregas e o veciño Moncho recibirán os chimpins de prata. O pedigré de premio que coincide o concedo Festival de Cannes Porriño, Pontevedra, non Cannes, en Francia, se recoñece na súa 7ª edición ao actor Ernesto Chao pola súa ampla trayectoria e o compromiso coa profesión. O encontro recibiu este ano preto de 100 curtas e 30 videoclips de producción galega, do que sairá a sección oficial do encontro, que terá lugar do 19 ao 22 de maio. O actor Víctor Fábregas e o veciño Moncho, Bar Moncho, reciben os chimpins de prata polo seu apoio ao festival. E última noticia, 123 curtas competirán nun cortocircuito de homenaxe a Cuba, Romer e o cine fantástico. O encontro terá lugar do 23 ao 29 de maio. Malia que se adiantou 5 meses no calendario a sección oficial de cortocircuito, recibiu máis de 2.000 curtametraxes, das que só 123 pasaron a peneira do xurado e competirán polos premios desta edición. Un encontro que se o ano pasado contará cunha retrospectiva de Eric Romer, unha escolma de curtas de cine fantástico e as mellores curtametraxes do país convidado, Cuba neste caso. No aspecto formativo, esta edición de Curto Circuito ofrece, baixo a tutela de Juan Lesta e Belén Montero, un obradoiro para aprender unha forma de animación baseada na técnica stop motion. O curso Paleta Gráfica Cadeto está dirixido a profesional e estudiantes que ten aberto o prazo de inscripción ata finais deste mes. A última noticia que lle vamos a dar é que a Fundación Araguaney prepara un espacio cultural no casco histórico de Santiago. A intención é abrir as portas antes do 25 de xullo. Foi unha das xoierías máis emblemáticas da cidade de Santiago e algo dese pasado conservará nas súas novas fundacións. A antiga xoiería Malde, Rúa do Villar 21, converterase no centro cultural promovido pola Fundación Araguaney. Continuaremos tendo a galería dun hotel, pero queríamos facer un proxecto que ofrecera máis que arte e achegar a xoiería, deseños galegos, escultura, unha sala permanente de cine, música galega, pero tamén cultura hispanoamericana e árabe, explica Galeb Javer Ibrahim, presidente da Fundación Araguaney. Non é só un proxecto expositivo, senón tamén comercial, xa que pretende darlle ao turista unha oferta de que saia dos tópicos. Sempre tive na cabeza a idea de desenvolver un proxecto na zona histórica e un día, paseando, vin que o local quedou baleiro. En ese momento puxenme en contacto cos propietarios e empezamos a traballar, apunto ao presidente deste instituto. Con esa mesma celeridade se puxeron en marcha, xa que a súa intención é abrir esta nova proposta antes do 25 de xullo. Para iso pasarán por un proceso de rehabilitación dos 280 metros cuadrados que ocupa o lugar dividido en tres espazos e mantendo a estrutura deseñada polo arquitecto José Cariz Mateos. E así rematamos o noso programa de hoxe, con novidades que nos chegaron de Galicia e con esta música que sirve para despedirnos non ata a vindeira semana, que faremos festa como todos os traballadores o día 1 faise festa, senón a seguinte. Agardamos que volvan a conectar con nosco. Boa semana ou boas semanas. Tiño veleiro, fonte a tiño no mar. Si queres ti miña nena, vire conmigo a navegar. Eu levareite aonde te irás ti chegar. Ven entra a miña noite, e a lua por testigo. Dareiche o meu amor, e soñaremos un fillo. Dareiche o meu amor, e soñaremos un fillo. No me pare que yo veleiro, navegaremos los dos. Cada sábado de 9 a 10 de la noche, escucha el mejor dance en Radio Cornellá, con el patrocinio de Tijuana. Hola, soy José Antonio Castillo y te espero cada sábado a las 9 de la noche en la hora más dense de la radio. El Vice Baila edición especial, recuerda, cada sábado a las 9 de la noche. No faltes.